ที่เราสวดโอวาทปาติโมกข์มาสักครู่นะก็มีตอนพูดถึงว่าความรู้ประมาณในการบริโภคและการนอนการนั่งในที่อันสงัดสองข้อนี้นี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายเมื่อปฏิบัติแล้วก็ทำให้เกิดความเจริญในทางกายเรียกกายภาวนากายภาวนานี่ไม่ได้หมายถึงการบำรุงร่างกายอย่างที่อาจจะเข้าใจกันพระพุทธศาสนานี่พูดถึงภาวนาหลายแบบพูดถึงภาวนาหรือความการทำให้มากหรือการทำให้เจริญนอกจากทำให้เจริญในทางจิตปัญญาแล้วหรือว่าเจริญในทางศีลแล้วเนี่ยในการเจริญในทางกายก็สำคัญเจริญในทางกายหมายความว่าร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยในขณะเดียวกันก็ไม่มีโรคไม่แล้วก็เกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องการเสพการบริโภคการใช้สอยปัจจัย4อย่างถูกต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเกิดโทษต่อร่างกายแล้วก็ขณะเดียวกันก็ไม่เป็นการปลุกกิเลสหรือว่าสร้างกิเลสให้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เรียกกายภาวนารวมทั้งไม่ก่อภาระแก่ผู้อื่นหรือว่าสร้างปัญหากับสิ่งแวดล้อมเขากายภาวนานี้จะเล็งหมายถึงการเกี่ยวข้องกับปัจจัย4ซึ่งมันมีความหมายกว้างกว่าการดูแลกายหรือว่าการบำรุงกายในความหมายของคนสมัยนี้นะเพราะว่ากายภาวนาของพุทธนี่จะมีความกว้างใช้สอยปัจจัย4โดยที่ไม่เกิดโทษทั้งกายและใจมันก็จะไปเสริมศีลภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนาที่จริงการใช้สอยหรือการเสพปัจจัย4นี่ก็ถือว่าเป็นวิธีหนึ่งนะในการลดอาสวะอาสวะนี่แปลว่ากิเลสแล้วกิเลสกับความทุกข์นี่มันมาด้วยกันพอมีกิเลสก็ทำให้เกิดความทุกข์พอเกิดความทุกข์ก็มีกิเลสขึ้นอันนี้มันไปด้วยกันเช่นถ้าหิวมันก็จะเกิดโทสะเกิดโทสะแล้วอาจจะเกิดพยาบาทยังไม่ต้องพูดถึงโลภะนะมันจะมาด้วยกันเวลาเจ็บเวลาป่วยนะโลภะจะไม่เกิดขึ้นแต่มันเกิดโทสะความหงุดหงิดความรำคาญแล้วก็เกิดความคับแค้นกันมีเพราะฉะนั้นวิธีการละอาสวะอันหนึ่งก็คือการเสพนะการเสพการบริโภคอาสวะหรือกิเลสมันมาหลายรูปแบบเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างเพราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะละหรือบรรเทาอาสวะกิเลสก็ทำได้หลายอย่างวิธีหนึ่งก็อย่างที่พูดก็คือการเสพการบริโภคนั่นคือปัจจัย4นะเมื่อหิวแล้วเรากินอาหารเมื่อเจ็บป่วยเราก็ใช้ยารักษาหรือว่าการมีที่หลับที่นอนที่สามารถป้องกันรักษาร่างกายได้เช ช่นกันแดดกันร้อนกันฝนกันเหยือบกันสัตว์ร้ายต่างๆนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการละหรือบรรเทาอาสวะอย่างหนึ่งพุทธเจ้าตรัสว่ามีวิธีอยู่7วิธีหนึ่งในเจ็ดวิธีนั้นคือการเสพปัจจัย4อย่างแล้วก็ต้องมีคำว่าอย่างถูกต้องด้วยเช่นเวลากินเนี่ยนะถึงแม้ว่าเรากินแล้วเนี่ยเพื่อลดบรรเทาความหิวแต่ก็ต้องกินพอประมาณนะเพราะถ้ากินเกินประมาณก็จะเกิดโรคและก่อนที่จะเกิดโรคมันก็จะเกิดทุกขเวทนาคือความหิวความจุกความแน่นอย่างที่มอนี่เราสวดกันนะเราก็สวดเรื่องการพิจารณาการใช้สอยปัจจัย4อติตปัจเวกเริ่มตั้งแต่จีวรหรือเครื่องนุ่งห่มอาหารบิณฑบาตเสนาสนะแล้วก็ยารักษาโรคการเสพเพื่อลดอาสวะเนี่ยหรือพูดง่ายคือเสพเพื่อลดความทุกข์เนี่ยมันต้องพิจารณาด้วยพิจารณาในที่เขาใช้คำว่าโยนิโสมนสิการพิจารณาว่าเราเสพเรากินไม่ใช่เพื่อความเพื่อเพลินสนุกสนานไม่ใช่เพื่อความมามันเกิดกำลังพลังทางกายไม่ใช่เพื่อประดับหรือเพื่อทรงแต่เพื่อร่างกายอยู่ได้เพื่อนุเคราะห์กับการประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็มีตอนนั้นก็เพื่อบำบัดทุกขเวทนาที่เกิดเล็กที่แล้วอันนี้ก็ให้เราตระหนักว่าในการละกิเลสอันหนึ่งก็คือการเสพแต่ต้องเป็นการเสพที่มีสติก็ได้นะนอกจากการละอาสวะด้วยการเสพแล้วนะยังมีวิธีอื่นอีกเช่นการละเว้นในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงอะไรที่มันอันตรายก็อย่าไปเข้าใกล้เพราะถ้าเข้าใกล้แล้วเดี๋ยวเกิดอันตรายขึ้นมาก็จะเกิดทุกข์เกิดกิเลสตามมาอีกละเว้นคำว่าละเว้นนี่ก็อาจจะรวมถึงละเว้นสิ่งที่มันเป็นอโคจรสถานหรือว่าละเว้นชุมชนบุคคลที่เป็นพาลใครที่พวกคือไม่ใช่กัลยาณมิตรก็ควรละเว้นเลือกพาลชนอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าในมงคลสูตรว่าการไม่คบคนพาลการไม่คบคนพาลก็คือละเว้นไม่คบไม่เกี่ยวข้องคนพาลสถานที่ที่ไม่เหมาะก็เป็นอโคจรก็ละเว้นไม่ให้ไปงั้นแล้วเดี๋ยวก็เกิดกิเลสเกิดความทุกข์ตามมาสิ่งใดที่มันอันตรายต่อร่างกายมันหรือว่าสัตว์ร้ายนะก็ละเว้นด้วยเช่นกันนี่จะได้ว่าพุทธศาสนาก็ให้ความสำคัญกับความการบำบัดความทุกข์ทางกายหรือการป้องกันไม่ให้ทุกข์ทางกายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากความหิวความเจ็บป่วยหรือว่าเกิดจากสัตว์ร้ายเกิดจากอันตรายภัยธรรมชาติเพราะว่าถ้ากายทุกข์แล้วนี่มันก็ง่ายจะไม่ใจทุกข์แล้วก็ใจก็เกิดกิเลสได้ไม่เวลาบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้ทำจิตอย่างเดียวก็ไม่ถูกต้องนะพุทธศาสนาก็สอนให้เราเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆอย่างถูกต้องด้วยสิ่งต่างภายนอกนะอันนี้จะเรียกเป็นการทำกิจก็ได้นะการเสพใช้สอยปัจจัย4การที่ไม่ไปข้องแวะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอันตราย อาสวะลดได้อีกวิธีหนึ่งความอดกลั้นอดกลั้นต่ออารมณ์แต่ก่อนที่อดกลั้นต่ออารมณ์ไม่ต้องอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบก่อนเช่นแดดร้อนคำพูดที่เสียดแทงคำด่าทอต่อว่าคำพูดที่ไม่ถูกใจอันนี้ก็ต้องมีความอดกลั้นก็คือขันติในโอวาทปฏิโมกข์ก็พูดไว้นะชัดๆเลยขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งการฝึกขันตินี่คือการอดกลั้นต่อภายนอกและภายในอดกลั้นต่อสิ่งที่มากระทบสิ่งที่ไม่น่าพอใจเมื่อกระทบมันก็ทำให้เกิดความทุกข์แต่ว่ามันไม่ได้เกิดความทุกข์ทันทีนะถ้าไม่มีความอดกลั้นมันก็เกิดความทุกข์ตามมาคือทีแรกก็ทุกข์กายตอนหลังก็ทุกข์ใจแต่ถ้าอดกลั้นนะมันก็ทุกข์แต่กายใจก็ยังไม่ถึงกับทุกข์อดกลั้นต่ออารมณ์ภายในที่เกิดขึ้นอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าพอมันมีอะไรมากระทบกายกระทบตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดโทสะขึ้นนะต้องมีความอดกลั้นเพราะถ้าไม่อดกลั้นมันก็จะพูดด่าไปก็จะเกิดปัญหาตามมาความทุกข์ก็จะเพิ่มเท่าทับทวีขึ้นอดกลั้นในที่นี้รวมถึงอดกลั้นต่อกิเลสที่มันอยากจะทำโน่นทำนี่เช่นมันอยากจะกินโน่นกินนี่แต่อดกั้นเอาไว้อยากจะสูบบุหรี่กินเหล้าแต่ว่ามันอดกั้นเอาไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการบรรเทาอาสวะด้วยความอดกลั้นหรือว่าตื่นเช้ามันอยากจะนอนต่อแต่ว่าฝืนใจลุกขึ้นมาอันนี้ก็จับว่าเป็นเรื่องขันติได้การฝืนใจหรือการฝืนกิเลสอันนี้สำคัญมากมันต้องฝึกไว้ตั้งแต่เล็กความรู้จักอดกลั้นรู้จักฝืนใจมันช่วยทำให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างที่เคยเล่านะเด็กที่เขารู้จักอดกลั้นมีขนมมีจานขนมอยู่ผู้ใหญ่บอกว่าถ้ากินตอนนี้ได้1ชิ้นถ้ารออีก15นาทีได้กิน2ชิ้นเด็กส่วนใหญ่อดกลั้นไม่ได้ไม่สามารถจะฝืนความอยากได้ก็กินเลยมีเด็กส่วนน้อย1ใน3ที่เขาอดกลั้นรอคอยรู้จักฝืนความอยากรอ15นาทีก็จะกิน2ชิ้นกลุ่มนี้นี่กลุ่มหลังนี่พอเขาสืบไปเขาก็ติดตามไปจนโตเรียนจบมหาวิทยาลัยทำงานทำการก็ชีวิตก็ดีมีงานการที่ดีประสบความสำเร็จในการเรียนการสุขภาพก็ดีไม่อ้วนไม่ติดยาไม่เป็นโรคกลุ่มที่เด็กที่อดทนรอคอยไม่ได้ฝืนใจตัวเองไม่ไหวพอโตขึ้นแล้วก็อ้วนเพราะว่ากินไม่เลือกกินด่างพวกอาหารจังฟู้ดอาหารขยะติดเหล้ามั่งติดยาก็มีเรียนไม่จบก็เยอะงานการก็ไม่ดีเท่ากับกลุ่มที่เขารู้จักอดกลั้นนั่นการละอาสวะด้วยความอดกลั้นนี้ก็สำคัญการฝึกของพระเนี่ยมันก็ฝึกเรื่องของขันติด้วย คือเน้นวินัยที่มีขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะได้ฝึกให้เรารู้จักบังคับใจไม่ให้ทำตามใจกิเลสหรือทำตามความเคยชิน ทำด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการนอนการเกี่ยวข้องกับผู้คนธรรมชาติของคนเราก็ชอบทำตามอำเภอใจแต่พอมีวินัยมากเนี่ยก็เป็นมันก็เป็นตัวเป็นกรอบเป็นตัวขวางเอาไว้ไม่ให้ทำตามกิเลสทำตามใจก็จะทำให้ความพลังจิตหรือว่าความอดกลั้นมันมีมากขึ้นอันนี้นอกจากการละกิเลสละอาสวะด้วยการเสพอย่างมีสติแล้วก็การละเว้นสิ่งต่างๆที่เป็นอันตรายแล้วก็การอดกลั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีวิธีอื่นอีกนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตแล้วเช่นละอาสวะด้วยการบรรเทาในที่นี้หมายถึงว่าเวลามันมีความคิดในทางกามความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางมุ่งร้ายนะกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเนี่ยคิดในทางกามอยากได้คิดในทางพยาบาทคือโกรธเคืองคิดในทางวิหิงสาอยากจะเล่นงานตอบโต้ทำร้ายท่านก็สอนให้บรรเทาเช่นเวลาโกรธนะก็ลองกลับมาตามลมหายใจเข้าหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆมันก็ช่วยบรรเทาความโกรธได้หรือว่าเวลามีความคิดจิตมุ่งร้ายก็แผ่เมตตาอันนี้ก็ช่วยบรรเทาได้และยังมีอีก2ข้ออีก3ข้อใหญ่นะคือละด้วยความสำรวมสำรวมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสำรวมกายนะแต่หมายถึงอินทรียสังวรอินทรียสังวรคือการเราแปลง่ายๆว่าสำรวมอินทรีย์แต่ที่จริงมันหมายถึงว่าการดูแลใจไม่ให้อกุศลครอบงำเมื่อรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายคือเมื่อเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้นรับรสหรือว่ามีอะไรมาสัมผัสเนี่ยก็รักษาใจไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายซึ่งในข้อนี้เนี่ยท่านก็คงจะหมายถึงยินดีอยากจะยินดีในแง่ที่ว่าทำให้เกิดความโลภหรือว่ายินร้ายในแง่ที่ว่ามันทำให้เกิดความโกรธตรงนี้ท่านจะเน้นเรื่องสติอินทรียสังวรเนี่ยตัวการใหญ่ก็คือสติเพราะว่าพอตากระทบรูปใจกระเพื่อมถ้าไม่มีสตินะไม่ว่าจะเป็นกระเพื่อมเพราะอยากหรือกระเพื่อมเพราะโกรธเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งต่อไปเป็นการกระทำอยากเข้าหาครอบครองหรือว่าอยากผลักไฟออกไปอินทรียสังวรก็คือมีการมีสติรู้ทันใจที่กระเพื่อมรู้แล้วก็วางอันนี้เป็นการทำจิตนะที่เราฝึกกันมากที่นี่นะการเจริญสติเพื่อให้รู้เท่าทันใจนะที่กระเพื่อมคือรู้ใจคิดนึกถ้าใจมันไม่ได้คิดนึกอะไรก็รู้กายไปเดินตัวกลมสร้างจังหวะก็รู้กายไปคือรู้ว่ากายเคลื่อนไหวแต่ถ้าเกิดว่าใจมีคิดนึกหรือว่ามีอารมณ์อกุศลครอบงำก็รู้ทันแล้วมันก็วางเพราะว่าไอ้ตอนมีอารมณ์เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเห็นมันเฉยๆเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่ถ้าไปเผลอยึดมันเมื่อไหร่ ผลอไปแบกมันไว้เมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องแล้วที่ไปแบกเพราะความเผลอเนี่ยเผลอคือไม่มีสติพอมีสติปุ๊บมันวางอันนี้เรียกว่าละด้วยความสำรวมแต่ถ้าพูดแบบง่ายๆคือละด้วยสตินั่นเองละอาสวะด้วยสติอีกอันนึงคือละด้วยการเห็นเห็นอะไรเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่น่ายึดถือยึดถือไม่ได้ไม่สามารถจะยึดอะไรเป็นเราเป็นของเราได้พอเห็นเช่นนี้มันก็วางอันนี้เรียกว่าละด้วยปัญญาเห็นเนี่ยคือเห็นด้วยปัญญาเห็นลักษณะของสิ่งทั้งหลายว่ามันไม่มีอะไรที่น่ายึดถือันนี้เป็นสุดยอดเลยนะของการที่จะละกิเลสท่านจับไว้เป็นข้อแรกนะข้อแรกคือละด้วยการเห็นข้อที่สองคือละด้วยการสำรวมหรือละด้วยสติข้อที่สามละด้วยการเสพนะเสพอย่างมีสติเสพอย่างพิจารณานะโดยเฉพาะโยนิโสมนสิการเราจะคุ้นเขาปฏิสังขายโยปฏิสังขายโยจริงๆคือว่าโยนิโสมนสิการในหมู่พระนี่ว่าปฏิสังขายโยก็รู้กันแล้วเอามาถึงการพิจารณาปัจจัย4โยนี่คือโยนิโสมนสิการละอาสวะด้วยการเสพอย่างมีโยนิโสมนสิการมีสติละอาสวะด้วยการอดกลั้นและละสวัสดิการหลีกเว้นอันนี้ข้อ5ข้อ6ละสวัสดิการบรรเทานี่ท่านก็หมายถึงในการจัดการกับความคิดที่มันเป็นลบแต่ไม่ใช่ด้วยสติแล้วทีนี้ใช้ด้วยวิธีอื่นใช้ด้วยสมาธิก็ได้ใช้ด้วยการแผ่เมตตาก็ได้มาสุดท้ายนี่ก็ใหญ่มันละด้วยภาวนาภาวนาคืออะไรภาวนาก็คือทำให้มากทำอะไรให้มากก็ทำให้อริยมรรคมีองค์8นะทำให้มากขึ้นศีลสมาธิปัญญาอริยมรรคมีองค์8ก็สุขเป็น3ข้อคือศีลสมาธิปัญญาทำให้เจริญซึ่งศีลสมาธิและปัญญาอันนี้ก็เป็นข้อใหญ่ข้อนึงที่เราสรุปรวมหมดเลยทั้ง6ข้อก็มารวมที่ข้อนี้แต่ที่พูดทั้งหมดนี้เพื่อชี้เห็นว่าการที่จะสู้กับกิเลสเนี่ยมันทำได้หลายวิธีนะพุทธเจ้าท่านก็มองได้รอบนะการเสพการบริโภคก็เป็นการละกิเลสได้ซึ่งก็หมายความว่าถ้าทำให้คนเนี่ยมีธรรมะมีศีลไม่เอาละเปรียบเบียดเบียนกันนะการทำให้คนนี่มีกินมีใช้ก็เป็นวิธีหนึ่งการทำให้คนมีกินมีใช้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการทำให้คนเนี่ยมีศีลธรรมนะไม่ถูกกิเลสครอบงำนะนี่ก็มีนะตัวอย่างเยอะนะอย่างเช่นที่ในพระสูตรเกี่ยวกับเมืองหนึ่งซึ่งมีโจรผู้ร้ายเยอะพระราชาบอกว่าจะใช้ต้องเพิ่มโทษให้แรงขึ้นโจรขบวนมันจะหมดไปพราหมณ์ปุโรหิตก็ทวงว่าทำเช่นนั้นจนมันยิ่งก่อความรุนแรงหนักขึ้นยิ่งเพิ่มโทษมันก็ยิ่งก่อความรุนแรงเช่นฆ่าเจ้าทรัพย์ตายจะได้ไม่มีพยานมาปรักปรำพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเอาใช้วิธีตรงข้ามคือว่าเอาการกระจายโภคทรัพย์ให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเช่นชาวนาชาวไร่ก็เอาเมล็ดพันธุ์ไปแจกให้ทั่วถึงเพื่อเขาจะได้มี พืชพันธุ์ธัญญาหารไปปลูกส่วนพ่อค้าก็ให้ทุนรอนไปทำมาหากินส่วนข้าราชการก็ให้เบี้ยหวัดให้ค่าตอบแทนหรือว่าให้เสบียงเพื่อเขาได้มีกินมีใช้พอสมควรก็คือการกระจายผลผลิตกระจายรายได้ส่งเสริมการทำมาหากินส่งเสริมการทำอาชีพก็ปรากฏว่าได้ผลในเวลาไม่นานโจรผู้ร้ายก็หมดไปชาวบ้านก็ปลอดภัยประตูไม่ต้องลงกลอนผู้คนอยู่กันอย่างมีความสุขอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการใช้วิธีทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างศีลธรรมอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องการบรรเทากิเลสของคนนี่พุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าท่านมองกว้างท่านมองมีหลายวิธีมากนะเราก็ต้องรู้จักใช้นะบางครั้งความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความหิวโหยจากความเจ็บป่วยก็ต้องบรรเทาเพราะถ้าไม่บรรเทาแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดกิเลสตามมาเกิดโทสะเกิดโลภะก็เกิดทิฏฐกามวิตกพยาบาทวิตกวิงสาวิตกนี่ก็ความขาดแคลนได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่พอนะต้องรู้จักพอต้องรู้จักความพอดีหรือความประมาณแล้วก็ต้องรู้จักฝึกอย่างอื่นได้ด้วยฝึกความฝึกขันตินะเราเจริญสติก็ดีแล้วแต่ว่าก็ต้องฝึกขันติด้วยนะหรือว่าถ้ายังสติยังไม่แก่กล้าก็ต้องฝึกขันติไว้ก่อนเจอความทุกข์เจอความกลัวก็อดกั้นเอาไว้ก่อนกัดฟันกดข่มอารมณ์เอาไว้มีความโกรธเกิดขึ้นนะมีราคะเกิดขึ้นก็กดข่มเอาไว้แต่ว่าวิธีนี้ยังไม่ดีนะมันต้องใช้สติคือไม่ต้องกดข่มแต่ว่าแค่ดูมันเฉยๆใหม่ๆนี่ทำอะไรไม่เป็นก็กดข่มเอาไว้สอนเด็กให้กดข่มอารมณ์แต่ว่าต่อไปก็สอนเด็กให้ค่อยๆก็มีสติเห็นอารมณ์นั่นไม่ใช่แค่กดข่มแต่เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นผู้ใหญ่ก็ต้องทำเหมือนกันเพราะกดข่มนี่มันได้ผลชั่วคราวกดความโกรธเอาไว้เดี๋ยวความโกรธก็ไปโผล่ใหม่ไปโผล่ในฝันบ้างไปโผล่ในโอกาสอื่นบ้างกดราคะเอาไว้มันก็ไปออกทางอื่นหรือบางทีกดไปแล้วนี่มันร้อนรุ่มข้างในก็มีเราต้องฝึกให้เห็นกดข่มนี่ยังเป็นอยู่นะกดข่มความโกรธคือเป็นผู้โกรธแต่ว่าพยายามระงับไม่ให้ด่าไม่ให้ทำร้ายคือระงับวาจาระงับการกระทำไม่ให้ออกมารุนแรงแต่ว่าเป็นผู้โกรธไปแล้วแต่อาศัยขันติอดกลั้นเอาไว้ยังไม่ดีเท่ากับมีสตินี่มันไม่ใช่ผู้โกรธแล้วมันเห็นความโกรธและถ้าดีที่สุดคือมีปัญญาเห็นว่าความโกรธก็เป็นสักแต่ว่ามาแล้วก็ไปมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่จริงก็เห็นจริงๆนี่มันความโกรธก็ไม่เกิดขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าเราโกรธเพราะมีอะไรมากระทํากับสิ่งที่เป็นตัวเราของเราด่ากูเอาของกูไปโกงเงินกูทําร้ายแฟนของกูหรือว่ามาชนรถของกูที่โกรธนี่มันก็เพราะคำว่าความยึดในตัวกูของกูทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเห็นความจริงอย่างแจ่มแจ้งมันไม่มีก็รู้ว่าตัวกูของกูไม่มีจริงมันวางได้เลยเพราะนั้นก็ไม่มีเหตุให้ต้องโกรธแล้ว ความโกรธก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองแค่ประกายไฟวูบขึ้นมาแล้วก็หายไปตามธรรมชาติของมันใจทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้นี่ก็ต้องภาวนานะอาสวะการวิธีทั้ง6ข้อนี่ไม่ว่าจะละโดยการเห็นด้วยการสำรวมหรือมีสติด้วยการอดกลั้นหรือมีขันติหรือว่าการละเว้นหรือการบรรเทาพวกนี้ต้องมารวมที่การภาวนาทำให้เจริญมากขึ้นก็คือศีลสมาธิปัญญาทำให้มากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นหลักที่เรามาใช้กับตัวเราเองได้เพื่อที่เราจะได้มีหลายกระบวนท่าในการจัดการกิเลสเพราะกิเลสมันมาหลายทางกิเลสมันมาหลายรูปแบบกิเลสมันมาหลายช่องทางเราก็ต้องรู้หลายๆวิธีที่จะรับมือกับมันเจ็ดวิธีนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เรารับมือกิเลสในรูปแบบต่างๆได้มันมีทั้งระยะสั้นระยะยาวมันมีทั้งการทำกับกายแล้วการทำกิจแล้วก็มีทั้งการทำจิตเรียกว่ารอบได้พอสมควรก็ฝากเอาไว้นะเรื่องนี้ฝากพระพรกัน